الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما دریم شو بھاوا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا حق کی موسیٰ علیہ السلام سفرو کو پیو بند پسی چیز دکلتیو کی علم حاصل کی لیکن زیوت خاص نو معلوم اللہ و تیو علام خولی و چکم زی کی استا سنا دامی رک شو دا دې کې باغ باندې موسی عليه السلام تاسو کې دا خپل خادم نه چا ناشتا هغه ته وی چې هغه ډېر راضي بوا دا هغه ډېر ناشنا قصه وا چا وبو ته ودانګل او بو کې وته هم سورنګ جوړ شو نارکار نه ناشنا او یو دا چې مړو ژوند دی شو اذن دا چې غلار وته بل شانت جوړ شو موسی عليه السلام ورته وی دغه غزا یو کنه اسې یو کړولو قال ذلك ما كنا نبغي وي موسى عليه السلام هغه خپل خادم ته ذلك ما كنا نبغي دا غزه یو چې مونږ دا غي طلب کوو فرتد على آثارهما قصصا نو واپس شو دواړه پاغ خپلو قدمونو باندې او نخو باندې منزل کو پسوی زمونگا چراتلو ناغن خیغا سشتا دی پاغی بزو زنو برسو آغازیتا پاغ خپلو آثار و قدمونو باندې منزل کو پاروانو فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا بس چرا ورسی دو نوی منتو یو بنده زمونگ دو بندیانو نام سڑی یو منتو فلانا بولی ذاتوی چی عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا تا زمانی غوث نو تیو لسمی زوان نو دا غوصلی خلق پیدا شد دنیا کی چی دا جزی پنم بانده بد گرنی چی بابا ہوتا ہوئے ماما ہوتا ہوئے استاد ہوتا ہوئے پدی بد گرنی اګه دین دې ورته آسان نوم واغستنه پاغي بم بیا بدوګنی الله رب العزت د انبیاء او ذکر کوي نو یې عبدان من عبادنا زمونږ د بندیان نه یو بندو دا جزانو غریبان نه یو غریب سره یو قرآن دا تعلیم ذکر کوي چې بنده با سونیا کینا بیا ورا کوزی سوکو بنده بو چته نه خپل مرتبه نه غوري بیا ورا کوزول گرانی د دې خلکو خېجولې دي کنه مرتبه ته ها اوس هغه چا سره په سما خله باندې خبره نه کوي دا د دې دې ډیرو عزتونو اړور احترامونو الکه دومره احترام مکو دی خو بندا دا او تاسو سره زیاتې کوي او ظلم کوي ځکه نبی علیہ السلام په مخ کې او سړی د بل صفت کاو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا رور خو دې سړ ته غاړې لال کو نه دای اجازه نشته کنا د بند صفت بکې صفت خو بد الله کوي بند ته خپل نوم اخلي چ عبد من عبادنا الله بنده بوته کبي خپکیږي خوشاليږي دین او بل عزت من نمشتا الله جدا انبیاء او ذکر کوي فلویو مقامات کی نو عبد لفظ یادیخه سلام منتو او عام دا خبره مشهوره ده چې نوم یې خزرو او څوک وي خپل نوم یې دانو او خزرو ته ځکه وي امام بخاری وي اذا جلسا علی فروه بیزان کانت خزرا کله چې دا سه په سپینه ډاګه وکې ناستو نو هغه ځای به شین شو چمن به ته جوړ شو او خزر د خزرت نه دی شینوالی ته وای ولنم یسو کوئی بلیاو دی چرالنو سړې پروته دو دریا په مخ باندې صدرې ډوب غوستلې خو ته رامات کړې سر ته رامات کړې عملاسته موسی عليه السلام پی سلام کو چې السلام علیکم هغه سلام واغستو بیا وی چې انا بیرضک السلام پدې زمکه کې خوشوک سلام ناشي بس له خیره په خیره خچاره مچاره وي سلام خوشوک ناشي ته کوم زین رالي ناغوي موسی بن اسرائيل د موسی عليه السلام يم نبي اور سلام د خپل مقصد په حق کې خبرې وکړینو فوجد عبدا من عبادنا وی مونته یو بندا زموږ د بندیانو نا اتینا او رحمتا من عندنا مونږ ورکړو دتا رحمت د خپل طرف نا نبوت توي دیکم د خلق او اقوال بس خبره باندې اتفاق څوک نه کینو اوسو کوی دا ولیو دا ولیاو نه اوسو کوی دا ملکو د ملائکو ناس او د قران ظاهر صریحی الفاظ تنګوري چاب دم من عبادنا بندو ملائک نو اتینا و رحمتم من عندنا مونگولی نبوت ورکڑیو رحمت نمراد نبوت تی ولی نو زکا ولی دا سی خبری نشی کولی او دا سی کارونه نشی کولی کیا پا ظاہر کے کبائر معلومی گی لوی گناہونا ولی سا خبر دے دینا دا خود پیغمبرانو کاری چیغید اللہ پا اشارہ باندے ارے او کار کئی نا گناہ نہیں کنا ہاں پا دیکھ اختلاف دے چی رسول ہو کنو او نبی ہو کنا رسول اغی توی چیغا دی او قوم دا پار دعوت لے گل شوی معلومی گی دا چی دے نبیو رسول نو زکا جدخو خلق تا دا دین دعوت نور کوا نوری خبری بے و تکولی داغی دنیاوی چیو بنده بے یوکار کوا اگر با دزان دا پارا خیر گانا وغی که با خیر نو نو دبو اتووی چی مکو ادا کار بیا با رستو خپینو بس اگر با لاسویستن رحمت نبوت تویلی شی وحی و تکی دبا قیدا ورکڑی امونگ دتا رحمت دخپل طرف نام فعلمناه من لدنا علما مونږ علم ورکړی و دتا د خپل طرف نه یو قسم علم علمناه وی چې د سره خپل علم نو لکه صوفیه چې وی نوې بای سړی سره خپل علم یې لدنی وته وی ان الله طرف نه ولنی ورکړی شو نو خپل علم څنګه یې پل علم خوان بیا او تم نه یې سورہ یونس کی راضی چم بیا او تم الله ما هدایت کو هغه هدایت حاصل کو کما او تن کولې نه هغه تم صفات نه و لذن علم نه مل لذنا الله ای زما طرفنا علمناه من ولا علم ورکلو ملتنا ذخل طرفنا علما علما یزک تاسو وینا کرا چې ټول علم خنو او بل لذي وجن چې ناشنا علم چې موسی علی السلام تنو او ته حاصلو دیو جن رست راضی یو بل تا دوال خبر کئی قال له موسی علیہ السلام خپل مطالبه پیش کئی چې دا دومره سفر کړی دی او مهنت یې کړی دی نو خپل خبر واته کئی چې زسل راغلی ما دوستانه علم زده کوم زبا شاگردی ما او تب استادی او پاگی که دیر آداب بیان کردی دی ولی دا خومنگ دا انبیاءو نزدکو چو استاد او دا شاگرد پمینز که کم حقوقی او کم آدابی نو آغا با دا انبیاءو نزدکو دا قرآن نبیزدکو آغا موسیٰ علیہ السلام خپل طالب گیره کې دا اصول پیش کړی دي اول ادب ګورا قال له موسی وېد ته موسی عليه السلام هل اتبعك اجازه ته نواړي دا ادبی کناخه چې کوسته اجازه تي نبي اوا زماستا مرګرتي او شي کنی نو بس بیا خو واپس زمانو نیو ادب دا دیخا چه هل اتبعوکا ستا اجازت تی دویم ادب دا دی چه ویزب تابی اما او تبا متبوعی تبا زمان مشری اتبعوکا زبا تابداریم ستاکنا دا ادب دی چوی دا او دریم علان تعلمانی پدی شرط باندی چتبا مال تعلیم راکیم نتبا معلمی او زبا متعلمیم دا بل ادب دی چه شاگرد لدا نی پکارو چه زان دا استاد نوچت گرنی اجوابو نو تکی چه خستان خپوئی گوا نا نمو صلی اللہ علیہ السلام اغتوی چی انتو علیمانی تب از ما معلمی او زبا استامو تعلمیم تب استازی او زبا شاگردیم او بل ادب دا ذکر کئی چی وقت با نزای کو خان ٹیم با نخرابو علی انتو علیمانی سبق بزدکو حدید پار راغلی ما اصلا نجد ما ٹیم خراب شي نا علم زده کول ده پار راغلی ما مما علم تا رشدان ده بل ادب ده زستانا طول علم نشم زده کولی بلکه بعضی اغا چتال علم در کلی شوی ده ده ادب شکنه چیزه تا سرزان نشم برابر ولی مما سلگ ایسا و سلگ علوم با استان حاصلو ما او بل ادب اگورا علمتا زی اقرار کو ما چتا عالمی تال علم در کڑی شوی دی اولی بعد شاگردی اوی دا زما سا خاص غرض دی کنی دی ما تا معلوم دی وی دیوی ما ٹانگول دی سبقشته نه وهي خو زما خپل مطلب د سند ته ناشته ما چې سند را لره کی چې هغه ساتما نه نه نه مما علمتا بعضی دا علم نه چې تاله درکړې شوی دی زه اقرار کوم استاد علم بل ادب رشد ما تبقسینه کې غواره نن زمانی د مولانو په شان دي کیسه ورا واخلي نو استاد وکلي کې دی راو نو خپل کې به میان نیو می طالبان غړې ته وګورینو ټلې اخلاص شوي نه دي مولانو کار دي دا خو هغه چاته معلومه چې طالبګری کړی کنه ها رشدن ما تباغ علم خیچ اغیی که رشد دی اغیی که هدایت وی اغیی که اصلاحی اغیی که فیدهی ده دنیا و ده آخرت دس علم بدن از دکو ما سیکل چل نزدکو ما چه پنچری ولگو ما نا رشدن دو گوره سمره عذاب دی موسیٰ علیہ السلام دسی علم زدکی د استاد دومره خیال ساتینو ولې اجت یې دې ضرورت یې دې او علم زدکی چې هغه نفع من علم دې علم نافع او د الله د رضا دې نو یې حضرت علی السلام ورته وی چې زه خو خبرې ما چې ته عظیم شان پیغمبرې د بنی اسرائیلو نو زمانه سجده کې سړیا موسی علیہ السلام ورته وی چې الله را لېګلې ما خپل نیم راغلې ارسلنی الله الیک الله را لېګلې ما تیرا تقولې او نخې نشانې ټولې نو حضرت علیہ السلام ورته وی چې ښا بس چې الله را لېګلې او زمانہ علم زده کئ نزات خبره کوما قال انك لن تستطيع ما يصبر وی حضر علیہ السلام چیتو چری طاقت نشلر لے ما سرا دا صبر کولو. ولی بخاری کی رازی چی حضر علیہ السلام ورتوی چی انی علی علم علمنی اللہ لا تعلمه ما سرا دا سے علم دے اللہ را کردے چی تپی نپوئی گی وانت على علم علمكه الله لا اعلمه اي موسى عليه السلام تاسره داس علم دې د خپل شریعت چې الله درکړې دې زپینه پويګم دا استاد شاګردي وګرانه ازګه زب یو کار کوم هغه بستا په شریعت کې حرامي او ناجائز وي ته باغي صبر وکي ما ته حضور معلومات شته دې چستا په طبیعت کې جلالیت زیات ته غصه دې ډیر را انک لن تستطيع ما يصبر بشکته چری طاقت نشلر له ما سره د صبر کولو وکيف تصبر على ما لم تحط به خبرا څنګه به صبر وکي پداسي او کار باندې پداسی او عمل باندی چیزی کوما لم تحیط بی خبرام چتنی رسید لیغی تا پخپل علم کی اغسطا دا دائری علمی نباری ازب ایکوما نتخو آغازی کی خاموشی نشی کولی بیا بگد آخو انبیاء دی اغی چه او خبر اوینی او دا اغی دا دین نخلافی دا اغی پا شریعت کی گنائی او منکری نا اغی خورت کئی کنا نزبا یو عمل کوم او یو کار بکوم اغوستا پا علم کی جائز نئی تا با صبر اکڑیشی کیفا تصبر و سنگا با صبر کئی تا لو پا اغی باند علم نئی نو قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا وي موسى عليه السلام چې خامخاطب عموم مالران ول ان شاء الله وبکه وایو کنه کدا الله خو خشي صبر کوونکې ذکر کار د الله دې راضي لاندې کیږي هر څومره کارونه چې کیږي هغه د الله د مشیت لاندې کیږي چې مونږه ان شاء الله وایو الله مونږ صبر راکې کنه ها دې سره ان شاء الله وي چې ان شاء الله صابرن ارستوي ولا عصي لك امر زبا خلاف نکوم ستا په یو خبره کېوم نوی دی سر انشاء اللہ نا دی ویلی مان دور سر پکارو یو زیکیو یو بل زیکیو نوی نو زکا صبر حاصل شوی دی چی خضر علیہ السلام ور طویلی کنا چی گور دا کار دا موسیٰ علیہ السلام وی چی پوانا شو ما یرمی شو بیاوی نو بیاو تاوزر پیش که چی که دی نو پس بیا ما سووی که نا پس بیا استاخوخه دا صبر کرده دی لیکن اعتراض دی خو کرده دی که نا چی اغاو تا سویلیو نو پاگی باندی پوروالی نده کرده که نا خدا دا انبیاء و مقام دی پا دی که اغی تا سب نسبت نشی کې دی ښا نو دوالو طرفونه شرطونه ذکر شو استاد وته شرط ذکر کو چې ګوره مخکې نه صفائی خدا چې رستو بیا ته په دې باندې خپنې غمجن نه زه ته مخ کوم چې وره دا سې یو کار به ویني چې هغه واستا په علم کې ناشنایي ان موسی علیہ السلام ورته وی به ناشنا زه به صبر کوم ان شاء الله تعالی نو اخیری شرط وته لګی حضرت علیہ السلام قال فإن اتبعتني او هغه پیغمبر که خامخا ته زما تابعداری کوي او زما شاګردي کوي او زما علم زده کوي نو دا یو شرط واورا فلا تسألني عن شيء تبا زمانا تپوس نکے دیو خبری تپوس بنکے دیو مسلی حتى احدث لك من ذکرا ترغی پوری چیز پخپلا وضاحتکم تا تا داغی دا بیان سو پوری جمعی ظاہر نیکڑے ما وضاحت نیکڑے تو تلوار نکے زکا زبا خبر کو ما پورا ناسنا چیت داغی خبری نمخ کے مخ کے سوالو کے او تپوسو کے دا اصول ندی کنا دا زبردست اصول اخو دا دعوت پا باب کے پیغمبران دا اصولنو مطلب دا دے چکل زبیان کو ما تقریر کو ما خطاب کو ما دا تقریر پا دوران کی با زمان تپوس نکے مطلب چیٹ نرا لے گے دا عذاب خلاف دا چیز بیان ختم کم او بیاستا سو شکی نراش ہوا ہے داری خبری زان لقبل وخی کا نخوا دید قرآن دا اصولو نا نی خبر نوست چی مقرر کینی نو چیٹو نا بشورو شی خلق بدر پور خان دی تا استاد خپل دین اصول ندی معلوم تا استاد د پوسو پختنی اصول ندی معلوم چې تقریر په دوران کې او د دې دا مطلب وي چې مقرر ذهن ګډ وډ شي او موضوع تنا خراب شي او چرته په یو ګډي وډي وي دا ذهن حضور شي نه دی ذهن خډیر بسيط شي کنه ناغزان لیو موضوع سمکڑی او پاغ لین روانی اجیتو اللہ چیٹ ورکی او تا پی سوالو کی نداغن آغا ترتیب گڑ وڈ شی نداغ استادا مطلب دیکن دیتا عدب نشیوی لی دا عالم دیتا عزت نشیوی لی دا مقرر اگا با خپل تقریر او کی اتختی نچتا حضرت شیخ رحمه اللہ باوی کنا چې ګوره دا وسارس لاسو بجو پورې دا د ناستم په دې بروازه باندې نو چې دا چا سشکیه سوالینو راځي دی بیا نو بس چې څنګه وینو قصې بو کوم خپل کلی تراوسته ومنو ناستو کوم بل ځای تراوسته ګجرات تنالتم ناستو لاسو بجو پورې یا ما اورس خط کړه دا اصول لیکنا خواه او با دی آسو پویگی چه قرآن ویلی دا قرآن دا اصول نا خبری واقفی کنا دا آخری شرط دا حضر علیہ السلام اوی اغی پیغمبر فین اتبعتنی که خام خازمہ تابداری کئی فلا تسألنی عن شیئن تبا سوال نکے زمانا دا یوی خبری حتا احدث لك من ذکرا ترغه پوری چې د پخپلا بیان وکم وضاحت وکم تا تداغي ناس بیان زه به خبره نیمګړې نه پرې دم او بیا هم بنده دې کس خبايا فی الزوایا وی بیا به رستو وای کنه ماته خدا اصول به بخیال کې ساتي د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام ینس کې د مرګرتیا او د استادې او شاګردې هغه شرطونه پوره شو. دا وګورو دا یو زبردست تعلیم دی هغه خلق ته چې هغه د علم طلبګاری نو قران مخ کې ویل پکار دی کنه دی قران نه ویلې او په علم پسې وزي مچې د علم حاصلول کوم آداب دي داغه نه خو نه خبر کنه بس لړشي استاد ناستي طالبان و تناستي نو دې مغلي غونټی کینی سره راغله تماشې لراغله داسې مکوا چې استاد فارغ شي نراب شي ورسره سلام بو کې او بیا با تعارف کې خپل او بیا با ته وای چې دا سې علم پس راغله ما کتابونه وای ما دا کتابونه وای ما نو چې زما کار بدل تو شي او کنه مخکې وسره خبره برابر نه دی براشي کی بني اسه به اورز ناس تنه بل اورز با کتاب را واخلی کال بتیر شي ادی به استاد تا ګوري استاد بده تا ګوري او چریو بل بل اسور نکی داس طالبانو په دنیا کې ها نه طالب ګیری دا د علم حاصلول دي دې لپاره قران دا دومره شرطونه بیان کړل چې ته وړې په ادب سره خبره کوي دا د مشره خیال وساتي او دا به مرته وي چې ګور ډیر دلری نه راغلی ما مور خپلار می دغه سپریخي دي نو دې لپاره راغلی ما چې سجده کما نو ما تبا اخوا دې خوا خبرې نه کوي چې کوم اصل مقصد دې ناغه براته ما اصل مقصد ناغه په خپل نه خبر نو هغه وتا نه تاسو کوي چې کوم کتاب دې ویلې دې چې ته دا کتاب مې ویلې نو هغه په کاري چې ستانه امتحان واخلی او اسې چې آسان ونتي سوال د نو کی کنه چې تا دا کتاب ویلې نو هغه کې راضي چې بدن اسعدك الله تعالی فی الدارین نو دې څنګه چلو کو بدن یې په پارسه کې وی او اسعدك الله فی الدارین یې په عربه کې وی دا څنګه آسان سوال لیکنه نو چې تا کتاب ویلې او دروغ دی وته نی ویلې نو جواب بور کې ناغه وتا له کتاب شروع کې خوشاله وشي او جته وته وی چې را دازه پکې ما نه دی ویلې زه پاورت باندې نو ما نو د استاد شاګرد ځان له اصول دی د دې مثال خدامور او پلار د اولاد دی علم بال حاصلېږي چې استاد خپل شاګرد ته د خپل اولاد په شانتي په شفقت سره ګوري او غمی و سره چې دی عجز راغلی دی او پل کارونه پریخی دی چې وخت یې ضایع نشي او شاګرد به د استاد قدر کوي احترام به کوي چې به ادبی ته نه ونشي نو له به علم حاصلېږي دی اسې چې تقریر ته ودرېږي نو یې رونو علم الله هغه چاته نصیب کوي چې د دریو سیزونو خیال ساتي د استاد ادب کوي د جماعت ادب کوي او د کتاب ادب کوي نو څه لګیاي کنه ته خو خلق ته په خپل په عمل نه ته د جماعت ادب کم ځای کړی دی ته د استاد ادب کم ځای کړی دی دا حال لخه نن خو وخت ضایع کولی ته ګور او ته اتکال او لسکال ضایع کی اخو وخت خو عمر چې باغی کې د مور او پلار خدمت کول شو باغی کې د دنیا کې ځان لسو حلال رزق ګټنو خې ګټلې شو ځکه دغه وخت د کار کنه او هغه ضایع کولې. دا څه علم یو کو چې هغه نه د حلال نه خبر دی نه د حرام نه خبر دی نه د شرک نه خبر دی نه د توحید نه خبر دی نه د سنت نه خبر دی نه د بدعت نه خبر دی. دا د کوم علم کو دا خو علم نه ای علم خو هغه چې ته به د خپل ایمان نه د خپل عمل نه د خپل عبادت نه خبر شي چې عمل کې برکت پس پیدا کیږي عمل پس باندې خرابيږي. دا خدا الله ذکی چې مخکې قران وای نو ستاسو ذهن برانا شي کولاو بشي دی به قران وای ها اته کال اولس کال هغه کې تیر کړو ابیا چې راوځي نو دی په لورته نور خلق راغلي وی اوس به مونږ سره ځي. دا علم دی دا وخت ځای کول دي د دینه علم نه پکار چې اوسړې دومره پوان شي چې دا شی حرام دی او که حلال دی. دا تعویز صبح هی اته کال اولس کال تیر کړو دا دی کې اهل کو خوشاله او کړه دستار بندي وشو اټول بګی دی ګونه می ګونه خواله او خل کولی دی چه معشومیه اسپتال تبوتو نو دیار لستاویزو نو تپراتو دا علم دی دا دس علم دی دا وقت زی کول لی خواه ناول طالب علم لپکاری چه مخ که دا سو چکی چه قیمتی وقت دی چه زی رانا نش او دا سوچ بغیر دا قرآن نپبل سبانه نسمیگی بس چې قران وې ان دی به سیده کی دی به تلارو خوې د ټولو عذابونو مې خبر کی ها قران دې نی ویل نو ریسنه باندې خبر نو بس شاګردي استادي صحیح شو اوس باغی درس او تدریس شروع کوي ها رواني کی با گشتي مدرسه ده واخر دعوانا.